قوم دی د قوم د طرف نه تا ته یو وکیل راغی وکیل او ته د دې قوم د پاره یو شی ورکې خو دی وکیل لی ورکې چې وکیل والا دا دې قوم له ورکه دا طریقه جایز ده که دا جایز نه ده ما وی قوم دی هغوی ځان له یو نماینده مقرر که یو وکیل چې ته لاړ شه پلانی سره زموږ دا خبره وکړه هغه وکیل تا ته راغی تا دې وکیل له د قوم د احسان دپاره څه شی ورکړه دا طریقه جایز ده که دا جایز نه ده یا د قوم د طرف نه یو سفارشي راغی سفارشي تا ته د قوم سفارش کو په سفارش کې ته ولګېدې قوم له دې څه شی ورکړه خو په لاس د چا دې ورکړه د سفارشي آیا دا طریقه صحیح ده که دا صحیح نه ده رسول الله کړې ده که نه ده کړې وي بالکل صحیح ده ګورئ اذا وهب شیئا کله چې یو سړی وبخه یو شی اذا وهب کله چې یو سړی وبخه یو شی خو لوکیل چا ته وکیل ته خو دا به رستو لګوی دغه سره ده وکیل د چاو د یو قوم د یو قوم وکیلو تا ته راغی چې صیب هغه قوم داسې خبره کوي ته ولګېدې دې وکیل له دې د قوم دپاره ما وي څه شی وروبخ چې زه دا والی اذا وهبه شیئا کله چې یو سړی وبخه یو شی لوکیل وکیل ته او شفیع یا سفارشی ته او شفیع قوم یا سفارشی د قوم ته دا قوم به د وکیل سرم لګوي دا قوم به د شفیع سرم لګوي د قوم د طرف نه سفارشی راغی سفارش کوي یا د قوم د طرف نه یو وکیل راغی او هغه تا سره خبره وکړه چې واپس ته نو تا د دې قوم د پاره دې وکیل له یا دې سفارشي له څه شی ورکړه دا څنګه دی وی بالکل جازه دا جایز دی جازه دا جایز دی ولې لقول النبی صلی الله علیه وسلم د وجه د دې قول له پیغمبر علیه السلام لوفد حوازن هغه وفد د حوازن ته حین سأله کله چې هغوی تپوس سوال وکړه د رسول الله نه المغانم د غنیمتونو فقال نو پیغمبر علیه السلام وی ها نصیبی لکم زما حصه ستاسو واقع را روانه ده پاتم کال د هجرت د رمضان میاشت وه رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه فتح کړه خبر راغی چې دا د دې طرف قومونه نه دي دا د طیف خوشا قومونه حوازن قوم ورته وایي حوازن دا راغونډ شوي دي او په مکه مکرمه باندې حمله کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دوی په مکه حمله کوي زموږ دا ځای میدان جنګ ګرځئ په کارو چې موږ ورشو دا مسلمانان مخې له ورغلل یو دره د هغې ته حنین وایي حنین اطیف سره نږدې ده دې حنین کې جنګ وشو چې جنګ وشو کافرو ته شکست میلاو شو چې شکست میلاو شو دا کافرانو چې منډه کړې نو دوی دوه ایسې شوې یوه بله دره ده او تاسو ورته وایي او تواسو هغې ته لاړل ځینې کسان لاړل طیف ته وتښتېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی پسې طیف ته ورغی ورغی خو بیا د الله په حکم باندې رسول الله واپس راغی د طیف نه دا جعرانه نه ده دې جعرانه کې ایسار شو څه د پاسه لس شپې رسول الله دلته وکړې چې ګورو د حوازن د دا چې چا سره جنگ شوی او د دې قوم یو وفد راغی وفد دا د قوم د طرف نه وکیلان همو او د قوم د طرف نه سفارشیان همو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې حضرت موږ په دې خپل کړو باندې سخت پیمانه یو او بس زمونږ قوم مسلمانیږي او سوال درته کوو دا قیدیان هم راکه او دا مال هم راکه دوینه مال هم راوړی وو او قیدیان هم تېر اوستي وو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي خدای هم په خیر کې زه خو په دې انتظار باندې وم چې دا خلک به اوس راشي اوس به راشي سله شپې مې دلته تېرې کړې تاسو رانلی ما ارسه راواغېشتل په مجاهدینو باندې مې تقسیم کړه نو چې مجاهدو باندې مې تقسیم کړه اوس یې ته څنګه والم دومره ده زما او زما د کورنۍ چې کومه حصه ده هغه مې راواغېشته تاسو له مې درکړه ما حصه چې ده یا زما د کورنۍ د عبدالمطلب د اولادې چې کومه حصه ده اما تاسو ته درکړه او وروستو به وایي دا نورو دې کې سوچ وکې که ښځې او ماشومان کم قیدیان دي هغه اخلی هغه به درکو مال مه غواړی او که مال غواړی مال به درکو دا قیدیان مه غواړی هغوی وی حضرت مال مه راکوه خو دا قیدیان راکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته بیا هغه دغه ورکړه قیدیان او دلته دا مسله ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی زما او زما د کورنۍ چې کومه حصه ده که هغه مال دی او که قیدیان دي امې ټول تاسو ته درکړه ګوره دا شی چاله ورکو دی وکیلانو له ورکو خو دا وکیلانو ته یې ورکو خو دا په حقیقت کې چاله دی غونډ حوازن قوم لو ښه نو وفد د حوازن قوم دا وایي که نه حین سألوه کله چې دوی سوال وکړه د رسول الله نه المغانم د غنیمتونو چې حضرت دا کوم غنیمت چې تا زموږ له راوړی دی قیدیان یا دا مال دا موږ له واپس راکا فقال رسول الله ورته وایي نصیبی زما کومه حصه چې ده یا زما د کورنۍ کومه حصه ده نو هغه لکم هغه څه شوه ستاسو دپاره شوه حدث سعید بن عفیر قال حدث الليث قال حدث عمرو بن شهاب قال وزعم عروه محمد بن شهاب وی چې وزعم عروه د زعم معنی کوي قال وی حضرت عروه عروه ابن زبیر ان مروان ابن الحکم چې مروان ابن حکم والمصور ابن مخرمه او حضرت مصور مخرمه دا دواړه چې دي اخبره دې دواړو خبر ورکړی دی عروه ته مروان او مصور دواړو خبر ورکړی دی حضرت عروه ته چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله حین پیمسلم چې دی قامه هغه ادرید حین جاءه وفد حوازن کله چې رالل رسول الله ته هغه وفد د حوازن قوم او مسلمین په داسې حال کې چې هغه مسلمانانو فسألوه او هغوی سوال وکړه د رسول الله نه ان یرد الیهم چې رسول الله واپس کړي دوی ته اموالهم مالونه د دوی و سبیهم قیدیان د دوی دا حوازن غزوه حوازن هم ورته وی غزوه هنین هم ورته وی دې بدبختو د ځان سره خزم راوستي وی ماشومان هم راوستي وو مالونه هم ټول ځان سره راوستي وو میدان جنگ ته چې تختونه ا چې شکست یې وخوړه قیدیان هم ته پاتې شو تاریخ کې راځي چې سمدلی شپږ زره قیدیانو دا خزه او ماشومان او یو سو بل څه ده وو دسی اوخان اوخان څه تقریبا د سریرو شزرو نه بره وو اوخان ګړی او زی سه د سلویخت و زر و نبره بیغه بیسابه بی. نور مالونه و. دا مسلمانانو چې کله حاصل کړه نو ما وی بیا واپس رالل د طایف نه داسې مخ په مکه جیرانې ته. نو په جیرانه کې د رسول الله دا تمه وه چې یره کیدی شي چې دا قوم مسلمانان شي او دوی راشي او بیا دا شی واپس ورکو. هغه رانلل چې پیغمبر علیه السلام تقسیم وکړه چې ګورو دا دې راړل. ها فسألوه د حوازن قوم سوال وکړه د رسول الله نه ان يرد الیهم چې رسول الله واپس کړي دوی ته اموالهم هغه مالونه د دوی چې کمې راوړي دي وصبیهم قیدیان د دوی. نو اوس پیغمبر علیه السلام وی یا خدایم په خیر کې نو چې دا شی په مجاهدو تقسیم شو نو اوس یې دله څنګه درکم خو زه یې داسې به وکړو چې څه ګزاره به وکړو. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وی په جواب کې هغوی ته رسول الله چې احب الحدیث الی ډیره خوښه خبره ماته ډیره محبوبه خبره ماته هغه څه ده اصدقه هغه ده چې هغه ریښتونی وي. اختیا خبره به سره کوو چل ول به نه کوو بهترینه خبره دا ده چې ریښتیا نو ریښتیا درته دا وایم چې دا دوه سیزونه دي یو طرف ته مال دی یو طرف ته قیدیان دي. په دې دوو کې یو شی خوښ کې یا مال والې قیدیان پرې دی یا قیدیان والې مال پرې دی. فاختارو تاسو غوره کې احدت طائفتین یوا د دوو ډلو دا دوه ډلې دي قیدیان یو ډله مال بله ډله دې کې یو غوره کې. فاختارو تاسو غوره کې احدا طائفتین یوا د دوو ډلو اما الصبیه یا غوره کې قیدیان قیدیان بدله درکو مال مه غواړئ و اما المال او یا مال غوره کې قیدیان مه غواړئ. او ګورئ زمونږ کمزوری خو نه دی ستاسو کمزوری دی. دلته په جیرانه کې مې درته د پاسه د پاسه لس ورځې تیرې کړې غنیمت مو نه تقسیمو چې اوس به راشي اوس به راشي دا به واپس ورکو. وقد كنت استانيت يقينا ما انتظار کو ما رستوال وکو. وقد كنت استانيت او ما رستوال کړو بهم پدوی باندې دا مال مم نه تقسیم او دا قیدیان مم نه تقسیمول. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم او پیغمبر علیہ السلام انتظرهم چاغ انتظار وکد دې قوم بزع عشر لیلتن صدا پاس لش پی پا جیرانکی صدا پاس لش پی و تنتظارو کشدا قوم با توبو باسی اس براشی اس براشی اس براشی. خاحین قفلا کلچ رسول الله واپس راغی من الطائفی دا طائفنا ما وی راغی جیرانی تا جیرانه دا طائفو او دا مکه مکرمه په دامنځ کې ده. فلما تبین لهم کله چې خخ کاره شوه دې وفد ته دا د حوازن وفد نه دی دوی ته دا خبره خکاره شوه چې رسول الله دواړه نه راکوي یو شی راکوي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله رسول غیر راد دین دی واپس کوونکې نه دی الیهم دوی ته الا احد الطائفتين مگر یو د دوو ډلو. رسول الله دواړه شینه موږ ته نه واپس کوي په دې دوو کې یا مال قیدیان بني یا به قیدیانی مال بني. قالو دې وفد وې فانا نختارو یقینا موږ غوره کوو سابینا قیدیان زمون حضرت موږ ته د خپل قیدیان راکه. مدلی خو قیدیانو کې هم ګورې مسله وه قیدیان هم تقسیم شوي وو په مجاهدو باندې چاته یو او چاته دوه او چاته درې درس تقسیم شوي وو. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه راغونډ کړه او ورته وی وګورئ دا خلک دا دې راغلي دي توبې وویسته مسلمانان شو دوی زمانه مالم غوخته قیدیانم غوخته لما وتوی یو شیواله اوس دوی قیدیان غواړي چاته چې په برخه کې کم شی رسیدلی دی که د زړه په خوښه یې راکوي په خوښه دې راکوي مفت چې دا دې خلکو له ورکو او که خوښه یې نه وي نو چې چاته یو قیدي رسیدلی دی دا دې مونږ له راکوي سبا چې جهاد وشو دله به په دې بدل کې دغه ورکو قیدي مدلي خیال لري په عوض کې دې مونږ ته راکوي. ښه، فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو ادرد رسول الله فی المسلمین، په مسلمانانو کې بیان کوي مسلمانانو ته، و اثنا علی الله، رسول الله صفت وکد الله بما په هغې الفاظو هو اهله چې الله د هغې لایق و، هغه کوم الفاظ چې در الله په باره کې لایق و په هغه الفاظو رسول الله د الله صفت وکړ. ثم قال، بیا ووی، اما بعد، پس د دینا، فإن إخوانكم يقينًا دا ستاسو رونه هؤلاء چې دا دي دا حوازن نه دی، قد جاءونا غیرال مونږ ته، قد جاءونا غیرال مونږ ته تائبین، په داسې حال کې چې دی توبه ایستونکي دي، و انی قد رأیتو او زه دا وینم، ان ارد الیهم چې زه واپس کم دوی ته، سبیهم قیدیان د دوی. اوس قیدیان خو چې دی تاسو له ما په تقسیم کې در کړي دي، هر سړي له خپله برخه میلو شوې ده، اوس دا چاته چې په قیدیانو کې کومه برخه میلو شوې ده که د زړه په خوشی باندې واپس کوي ور واپس کې، او که نه د زړه په خوشی باندې نه واپس کوي نو لکه د قرض معامله چې د چا یو قیدي دې ماله راکې سبا به وله د دې په ځای بل قیدي ورکم، چا سره دوه قیدیان دي راکې سبا به وله بیا دوه ورکم. فمن احب منکم، د چا چې خوښه یې په تاسو کې، ایو طیبه، دا که داسې وی طیبه یو طیبو ام سیده، که دا داسې ووایې ایو طیبه، او که دا داسې ووایې ای طیبه توابه ی طیبو ام سیده، ای طیبه چې دی خوشحالیږي بذالکه په دې، کم سړی د دې قیدیانو په واپس کېدو باندې مفت خوشحالیږي نو فلیفعل، هغه دې داسې کار وکړي هر سړی دې خپل قیدي راوالي او دې خلکو نه دې د زړه په خوشی ورکړي. ومن احب، او د چا چې خوښه یې چې نه ما ته یو قیدي میلو دی زه به یو قیدي الم، ما ته دوه قیدیان میلو دي زه به دوه قیدیان الم، چور ټیک ده بس دا ورکې، او ما ته مقرض شو چې کله خیر سره جهاد وشو د سر نه به چې چا سره چا یو وي هغه له به یو ورکم، چې د چا دوه وي هغه له به دوه ورکم. ومن احب، د چا چې دا خوښی ان یکون منکم، چې وي دې په تاسو کې یو سړی علی حظه په خپله برخه چې نه ما ته یو میلاو شوی دی هم دا یو به مې وي، ما ته دوه میلاو شوي دي هم دا دوه به مې وي، چلو دا ورکې بیا به تاسو ته د دې په ځای باندې د یو په ځای یو درکم، د دوو په ځای به دله دوه درکم، حتی نوتیهو تر دې پورې چې مونږ ورکو دغه شی ایاهو ده ته، کله چې خیر سره بیا جنګ وشو او د سر نه موله ورکو. من اول ما، دا اول هغې نه، یوفی الله چې راواپس کې الله غنیمتونه علینا په مونږه، نو فلیفعل، هغه دې داسې وکړي که د چا د زړه په خوشی باندې دا خوښه یي چې هر قیدي راوالي او دې قوم ته ورکوي هم خوښه، که د کوم سړي خوښه نه چې نه ما سره هم دا یه وي دا چې چا سره یو دې دا ماله راکې او بیا چې سره خیر سره جهاد وشو غنیمت راغې په اول سر کې به هر سړي ته هغه خپله برخه ورکم. دې کې ټولو آواز وکړو چې حضرت زمونږ د زړه نه خوښه ده چې مونږ دوی له د قیدیان ورکو، چې ستا فیصله ده زمونږ څه کار دی. فقال الناس، وویل ټولو خلکو، چې قد طیبنا ذالک، مونږه خوښه کړې ده دا خبره یا رسول الله اے د الله رسول لهم د دوی لپاره. بس د زړه په خوشی باندې هر سړی خپل قیدی رالی او دوی ته ورکوي. ما وی ته ګوره پیغمبر علیه السلام څومره احتیاط کوي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام وی خالی اموازم وکړو، امید ګوره چې ټول آواز کوي چې زمون خوښه ده زمون خوښه ده، موږ ته څه پته لګي چې چا آواز وکړه او چا نه دی کړی. یو مشترک سیز وي، مشترک په مشترک سیز کې دا نه دی چې بس خالی فیصله وشه چې دا داسې شو، نه، په مشترک سیز کې به د هر یو سړي نه بیل بیل دغه کې. مثلا ځمکه ده مشترکه ده او ته یې وقف کې یا بل څه کې، دا بس نه چې آواز وشي چې ما وکړه، نه، ورته به وی مشر د قوم ته چې لاړ شه او د خپلو کشرانو نه دې پوره پوښتنه وکړه د چا خوښه ده د چا نه ده خوښه، پوره دغه وکړه چې د چا خوښه یې هغه بیل کړه، چې د چا نه خوښه هغه بیل کړه. ښه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي خالي آواز هم وکړه، انا لا ندري، موږ نه پوهیږو، من ازنا منکم، چې چا اجازه کړې ده په تاسو کې فی ذلک، په دې مسله کې، او دا موږ ته معلوم نه دی، ممن، د هغې شانه، لم یازن، چې هغه اجازه نه یې کړې. خالی غونډ قوم آواز وکړو، دا قوم نه دی مدلی، دا څه د لسو زرو نه بره و، نو اوس په لس زرو کې چې آواز وشي اوس څه پته لګي چې چا اجازه وکړه او چا اجازه نه ده کړې. داسې چلو کې هر خاندان واپس شي خپل مشر سره خبره وکړي، هر کورنۍ لاړ شي خپل مشر سره خبره وکړي، او ستاسو مشران دی بیا ما ته راشي، فرجعو، واپس شي، حتی یرفع الینا، تر دې پورې چې راوړي دا خبره موږ ته، عرفاؤکم، مشران، حتی تر دې پورې، یرجع الینا، چې واپس، یرفع الینا، چې راوړي موږ ته، عرفاؤکم، مشران ستاسو، امرکم، کار ستاسو، چې هر کورنۍ مشر دی ما ته د خپل کورنۍ هغه حالات راوړي چې د چا خوښه ده چا نه ده خوښه. فرجع الناس، واپس شو خلق، فکلمهم عرفاؤهم، خبره وکړه د هغوی سره مشرانو د هغوی، او دا مشران بیا رالل رسول الله ته، وی حضرت د ټولو خوښه ده. ثم رجعو، بیا دا مشران واپس رالل الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام ته، فاخبروه، او دوی خبر ورته ورکړه چې انهم قد طیبوا، چې یقینا سیبه د دوی خوښه ده، و ازینو، دوی اجازه کړې ده. اوس هغه د قوم د هوازن قبیلې د قوم یو وفد راغلی و، هغه وفد وکیلان همو، هغه وفد شفعا و سفارشان همو، رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله برخه او د خپلې کورنۍ برخه را واغشته، وی دا ستاسو شوه، ور یې کړه وکیلانو له، لیکن په حقیقت کې دا د وکیلانو نه و، دا د غونډ قوم وه. دقه مسله ده چې د قوم نماینده ای او هغه ته څه میلو شي هغه به د ده نه وي، هغه به د قوم وي. دا تاسو ګورئ که نه، دا د ملکونو زموږ د پاکستان مې دا مشران لاړ شي بل ملک ته، هغوی وله د دې قوم د خوشحالولو دپاره څه شی ورکي تحفه، نو هغوی چې راوړي نو هغې خپل کور ته نه وړي، د هغې بیا خپل ځای دی هماغه سرکاري ځای کې نه هغه کې ورکي. ښه، دا یو بله مسله کوي، بابون، دا یو بل باب دی، ښکلې مسله کوي امام بخاري. اذا وکل رجلا، کله چې وکیل وګرځو، اذا وکل، کله چې وکیل وګرځو یو سړی، رجلا، بل سړی، یو سړی ولګېده بل ځان له وکیل کو، وکیل خو پېژنې که نه، چې بل سړی په خپل ځای باندې په یو کار کې ودرې، کار ستا دی خو په بل سړی خپل کار کې کله چې اذا وکلا کله چې وکیل وګرځو یو سړی رجلن بل سړی پس شي کې ان یعطی چې دې دې ورکی شی ان یو شی الکه دې پلانی له سورکا ولم یبین لیکن بیان وته نه کده اندازې چې دومره چې کم یعطی دې دې سمره ورکی نو دې بس کوي فاعطوا او دې وکیل ورکو علامه پاغه اندازه یتعارفه الناس چې پیژنې هغې له خلک نو دا طریقه جایز ده په دوکان کې ناستې بار دلته سوالګړې راغی چې سراکې بار ناستې ته یو سړي ته وایې منډه د ګلې نه پیسې راوله څه وله ورکه اکثر خلک زوی ته ووي یا بل څه ته وایي لکه لږ وله څه ورکه اوس ته ولګېدې دا زوی دې ځان له وکیل که یا مزدور دې ځان له وکیل که چې د ګلې نه وله څه ورکه اندازه دې ښودلې ده چې څونه شی ورکه د ده ذمواري دا ده دې به ځي او دونه به ورکوي چې په عرف کې څونه ورکولي که دومره اندازه وکړه نو جایز دی او که د هغې نه زیاتې او که جایز نه دي اوس عام طور باندې لنډي کوتل په بازار کې چې سوالګرې راشي او دوکان ته ودرېږي نو عام طور باندې زما خیال دی دا خلک لسګون ورکوي ته اوس دغه ته وایې نوکر ته چې منډه له ګلې ده څه شی ورکه او دې لاړه هغو نه شی ورکه چې په دې علاقه کې رواج و مثلا لسګونې راواغېشته او ورې که تا خو ورته لسګون نه ویلې خو ده لسګون راواغېشته ده دا طریقه جایز ده اوس تا ورته وایې منډه څه شی ورکه او دې ورغې پنڅدې راواغېشته چې ما ته یې وایې څه شی ورکه نو اندازه خو یې نه ده لګولې د پنڅدې راواغېشته ورکوي دا طریقه جایز نه ده پوه شو مدلی یو سړی دې ځان له وکیل که چې زما د دې ګلې نه دې غریب له دونه څه شی ورکه خو اندازه دې معلومه نه کړه دې لاړو دونه شی وله ورکه چې په دغه علاقه کې خلک دونه شی غریب له ورکوي لکه لسګون دا جایز دي خو که د هغه رواج نه زیات ورکه ما وې پنڅدې راواغېشته سلګونې راواغېشته نو دا خلک پنڅدې او سلګونې نه ورکوي بیا دا صحیح نه دي اذا وکل رجلا کله چې یو سړی وکیل مقرر که بل سړی او په څه شي کې مقرر که چې ان یعطی شیئا چې دې دې ورکي دې غریب له څه شی خو ولم یبین ورته بیان ونه که چې کم یعطی څونه دې ورکي منډه د ګلې نه نوکر ته وایي دې غریب له څه ورکه خو ورته یې اندازه ونه لګوله چې څونه ورکي فاعطوا دې وکیل ورکه دې غریب له یو شیخ و علامه پاغه اندازه یتعارفه الناس چې د دې خلکو په رواج کې څومره یي هغو نه ورکه مثلا لسګونې ورکه جایز خو که د رواج نه زیات ورکه نو بیا صحیح نه دی عدلی پوه شوې ښه عطوا ابن رباح روایت کوي اطوام کوي خو وغیره او د اطوا ابن ابي رباح نه نور خلکم روایت کوي خو هغه نور داسې دي چې یزیدو بعضهم علی بعض دا بعضې راویان الفاظ په بعضو باندې زیاتوي او لم یبلغه کلهم او نه دی رسول دا حدیث رسول الله ته دی ټولو دا اطوانه بغیر چې دا څومره دي دوی نه دی رسولې رجل واحد یو سړی هم منهم د دوی نه که دا حدیث رسول دی رسول الله ته نو یو اطوا رسول دی خیر اطوا روایت د چا نه کوي دا د هغه ځای سره لګوي عن جابر بن عبدالله د جابر نه قال جابر وی كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم دا تیر شویو ویزو ما سره د پیغمبر علیه السلام فی سفر ان په یو سفر کې مونږ تلیو واپس راتلو وطن ته د پیغمبر علی السلام سره وم. فکنتو علی جمل زوما په یو اوخه، فکنتو زسورما علی جمل په یو اوخه سفال چې هغه ناراست او سست. سفال هغې ته وایي چې په مزل کې سستی. زسورما علی جمل سفال په یو اوخه سس باندې، او انما هو دی چې فی آخر القوم په آخر د قوم کې و. که جابر ته ضمیر راجع کم سی د جابر په آخر د قوم کې و، او که اوخ ته راجع کم سی د قافله روانه وه او زما یو اوخو سس مزل یې نه کو، د ټول قوم نه آخر روان وم. فمر بی النبی صلی الله علیه وسلم تیر شو په ما پیغمبر علیه السلام، اکثر چې قافله به روانه وه رسول الله به رستو ته کیدیشي شپه ده. نو فقال رسول الله وی من هذا دا څوک دی؟ اوس ما ته ګوته نیسي، تیاره به وه، دا څوک دی؟ من هذا دا څوک دی؟ فقلت ما ورته ووی حضرت ستا خادم جابر ابن عبدالله دی. فقلت ما ورته ووی چې جابر ابن عبدالله، حضرت دا جابر ابن عبدالله دی، ځان مې ورته وخو. فقال نو ما ته ووی دا څله د قوم نه رستو رستو روانې، ټول خلک تیز دي او ته رستو کېږي. فقال رسول الله راته وایي ما لکه څه دي تاله چې د قوم نه رستو روانې؟ ما ورته وی اوخ سرکوزې چېرته ځي؟ فقلتو ما ورته ووی انی علی جمل زه په یو اوخ باندې یم سفال چې هغه سس دی. وی خا نو قال رسول الله راته وی لخته د سره نشته، اما کا قضیب آیا شته ستا سره لخته؟ قضیب نغه ته وی نل، دا کم سیزه چې لخته یو دا بندونه پکی وي لکه دا نن باڼه دغه نه داسې کومه لخته چې هغې کې بندونه وي هغې ته وی وی لخته د سره نشته؟ قلتو ما ورته ووی چې لرګی نعم ولې نه وی راکه دا لرګی؟ قال رسول الله راته وی اعتنی هی راکه دا لرګی. فاعتیته ما ورکه دا لرګی رسول الله ته. نو چې دا لخت یې اوچته کړه دا لرګی، نو ټس یې ورکه او د ټس سره یې پی آواز هم وکړه. فضربه نو دا اوخی اوه په دا لرګي، و زجره او وی رټه، مطلب دا دی آواز یې پی وکړه. مړه نو اوخ نو او د رسول الله گزار نو، نو چې د دغه ځای نه شروع شو مدلې د دې ځای نه، نو تر د مدینې پورې بیا داسې روان و چې د قافلې مخې ته به دغه و ټولو نه مخکې روان و، داسې الله پکې برکت پیدا کړه. فکانه نو شو دا زما اوخ من ذلک المکان د دغه ځای نه چې دا چرته رسول الله پی آواز وکړه، د دغه ځای نه تر د مدینې پورې څنګه او د ټول قوم نه مخکې به روان وم. من اول القوم دا به په اول د قوم کې و. خیر چې تلو تلو په دې لاره کې راته رسول الله وایي خرڅه را باندې نه دا تاسو مخکې م ویلي وو، جابر صاحب غریب و، کور کې ورته پلار په احد کې شهید شوی دی، کور کې ورته نه خوریانې پاتې وې، خرچه ډېره وه. پیغمبر علیه السلام به وله د احساناتو یو بانه جوړوله، وایي دا اوخ په ما نه خرڅې، وایي ما ورته وی حضرت اسې دې شو، وایي نه نه نه را باندې خرڅ کا، چلو په څلور دینار را باندې خرڅ کا. نو قال رسول الله راته وی بعنیه دا په ما نه خرڅې. نو قلتو ما ورته وی بلا ولې نه، دلته خو بلا راغی لیکن یو نسخه کې بل لخه بلو، بل هو لکا یا رسول الله، بلکې دا ستا دپاره مفت دی د الله رسوله. نو قال رسول الله وی نه مفت نه، بل بعنیه بلکې دا په ما خرڅ کا. قال رسول الله را ته وای وی ما وی خدای نو سونه وته وای ما چې په دومره نو رسول الله په خپل قیمت شي. قال رسول الله را ته وای قد اخستو ما دا واغستستانه بی اربعتی دنانی را پسلو رو اشرپو. یو ځای که کستاسو خیالی نو سلوی خروپه را غلی وی خو یو شیده زکا چی اشرپه که داغی اشرپه که لس روپه وی نو دا داغه دی ما تانه واغشت پسلوی خروپه پسلوی خشرپه خیال دیده. پاس لیکی دام جیز ده چې دو دوستانی یو په بل باندې شی خرسی خدا یو قیمت نشی ویلی مالک د مال او اغستون کې وته وی چې په دې مې دنه واغشت د انصاف خبره وکي هم صحیح ده. رسول الله وته وی چلو دا مې دنه په څلوېښت دغه واغشت ولکه زهره خوی بستا د پاره سورېدل په شاده دی الی المدینه تر د مدینې پورې الی المدینه تر د مدینې پورې. دا یو حدیث دی چې رسول الله د جابر نه اوښ واغشته خو شرط پکې دا و چې جابر وایي زه به په مدینې منورې پورې په دې سور یمه. سلام دلته بیا دا مسله را پیښیږي چې رسول الله خو د دې نه منې فرمایلې ده چې خرسول هم کې او شرط هم پکې لګی. دا سخته منې ده دوکان خرڅې په اغشتون کې باندې شرط لګی چې ګورې خرسوم خو ګورې زه به پکې اوسېږم بل چاله بیا نه ورکې دوی پکې لګی که نه چاله بیا نه ورکې هلکه خرسول او شرط ناروا دي. دلته رسول الله شی وامغسته جابر خرڅ کو لیکن شرط پکې دا دی چې د مدینې پورې به پکې زه پېځم نو دا خو بیعې کې شرط راغی. دا یو ځای ډېر مشکل دی. خلک د دې جوابونه کوي چې دا شرط په بیعه کې نه دی راغلی ښه دا د بیعې نه رستو راغلی دی. اوخ رسول الله واغشته جابر پی خرس کو خبر ختم شوا نو بیا رسول الله د ده سره احسان کوي وی اوس بزی پسو زده مدینه پوری سورلیم پستا شوا. خود دل تا بی حاشیه دا کم نوی کتابونه چی دی دو نمبر حاشیه که دا نسائی یا روایت ذکر کرده دی دی دا ټول مشکلات ختم کړه. دویم نمبر دغه نه دی دا دی وفی روایت للنسائی وقد اعرتک زهره ما په سوال درکتا تا شادد الی المدینه تر مدینه پورې. خبره مشکلات ختم شو. مطلب دا دی اوخ د رسول الله شو بیع اوشوا د بیع نه رستو شرط مرد نه دی اعارتن په سوال باندې وته وی زه چلو په سوال د اوښ دغه شو دغه شو سورلی ستا دپاره شوه ښه. فلما دنونا من المدینه کله چې مونږ نږدې شو مدینې ته اوس خلک په قلار قلار ځي او ما هم داسې تیزي کوله. الله خپل خوږ پیغمبر ته ګورې ډېره لویه تجربه ورکړې وه. فلما دنولا من المدینه کله چې مونږ نږدې شو مدینې ته نو اخستو زه ما شروع کړه ارتحلو چې ما سفر کو ما دمه ما نه کوله ارتحلو ما کوچ کو همداسې روان وم دمه مې نه کوله خلک په ارام تله ما زه تیز تلم. نو قال رسول الله را ته وویل لکه څنګه شل ډېره تیزي کې اینه تورېدو ستا چرته اراده ده ټول مدینې ته ځي په ارام ځي نو ته تیزي څه لکې. نو قلتو ما ورته ووې صاحب نوې واده مې کړی دی او چې چا نوې واده کړي هغه کور ته چې راځي نو ډېر خوند ورکوي قلت ما وتوي تزوجت امراتا ما کړی دا یو خزه ما کړی دا خزه خو څنګه خزه یو خاون پریخې ده بیا ما کړی ده قد خلا بها قد خلا منها څه دی چې لرې شوی دی خاون د هغې نه قد خلا چې خالی شوی دی خاون منها د هغې نه د کمې ښځې چې خاون مړ شي که نه کونډه شي نو خلک وایي خاون ته څه شو لاړ مدلي خیال لري ښځه مې کړې ده او کونډه ښځه مې کړې ده قال رسول الله ورته وایي دا څله ځوان هلکې او کړې دې کونډه ده فهلا جاریه ولې دې نه کوله جینۍ فهلا جاریتن ولې دې نه کوله جینۍ که ته وایې چې په جینۍ کې څه فایدې دي تلاعبوکا تلاعبوها چې تا لوبې کولې د هغې سره تلاعبوها چې تا لوبې کولې د هغې سره و تلاعبوکا او هغې تا سره لوبې کولې ځکه جینۍ کې دا شی وي کونډه نو ما وې د کونډې ړچو دي هغې له چې ګوتې وروړې وایي مړه مه کوه کینه نو قلتو ما ورته ووی حضرت وجه دا ده چې انا ابي قد توفیا زما پلار وفات شوی دی دا په غزوی احد کې شهید و زما پلار عبدالله هغه وفات شوی دی و ترکا بنات او هغه پریښی دي ماته لوریانې په کور کې راته نهه لوریانې پریښی دي ټولې جینکې دي نو ما وی که زه اوس جینۍ کوم نو جینۍ به راوالم د جینکو سره به یو ځای کم نو بیا به زما د خوریانو څوک خیال ساتي ښځه به مې هم جینۍ وي او لوریانې مې هم جینۍ دي خوریانې فاردتو ما اراده وکړه ان انکها امراتا چې زه په نکاح کم یو ښځه قد جربت چې هغې ته تجربه وي د دې کور د پرورش او د دې جینکو د خدمت تجربې وي و خلا منها او مړ شوي وي خاوند د هغې نه داسې ښځه وکړم نو دلته خو نشته پیغمبر علیه السلام ورته ډېرې دعاګانې وکړې چې تا داسې قرباني وکړه چې خپل جذبات دې قربان کړه د خپلو خوریانو دپاره قال فذلك نو پیغمبر علیه السلام وی نو خنو دا خبره ډیره ښه ده فلما قدمنا المدینه کله چې موږ رالو مدینې ته چې مدینې ته رالو که ستاسو خیال و رسول الله لږ مخکې راغلی و دی بیا رستو راغی مسجد نبوي ته راغی اوښی راوس وی رالی وی او نو قال رسول الله وی یا بلالو اوس ګوره ترجمة الباب ته ای بلالا اقضیه ورکه دی جابر له خپل پیسې خپل حق یا بلالو ای بلالا اقضیه د له خپلې پیسې ورکه اوس ګوره لږې وله زیات م ورکه اوس ګوره بلال صاحب چې دی رسول الله څه ګرځوي وکیل خپلې پیسې م ورکه او بلاله ته زما وکیل شوې لږې زیات م ورکه د زیاتو اندازه ورته ولګوله لیکن بلال هوښیار دی دونه زیاتې ورکوي چې په هغه علاقه کې څومره رواج و وزیدهو او زیاتم ورته ورکه فاعطاهو نو بلال صاحب ورکه ده ته اربعه دنانیرا هغه څلور دیناره خو یې ورته خپل ورکړه وزادهو او زیات یې ورته ورکه قیراتا یو قیرات څه دولسمه ایسه ده روپۍ نی د روپۍ شپږم ایسې ته دانق وایي او چې دانق په منځ نیم کې نو بیا ورته دغه وایي قیرات نو اوس قیرات لږ شی دی، دغه وخت کې به خلکو قیرات خلکو له ورکو، وزاده او بلال زیات ورکو دته قیرات یو قیرات. مړه مهوی دا قیرات دا خو ډیر مبارک دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته زیات را کړی دی. دا قیرات در اغشتی و دا د تورې موټی نه دی، دې موټی کې سوری و په دا سوری کې بند کړی ورسره به وایي دنیا به په بله واوړي، خو دا قیرات به زه د ځانه بیل نه کړم. ولې دا هغه مبارک قیرات دی چې ما ته رسول الله زیات را کړی دی. ښه، قال جابر، جابر اوی چې لا یفارقنی جدا بنشی زمانه زیادت و رسول الله اسلام، اغا زیادتوالی در رسول الله ما ته چې رسول الله کم شی زیات را کړی و دا خو ډیر مبارک شی و، ما وی دا به زمانه زیات غنیش مدلی زیات ولا قیرات ور کړی و. فلم یکن القیرات نو نو دا قیرات یفارقو چې هغه جدا شوی وی قیراب جابر ابن عبدالله دا غموټی د تورې د جابر ابن عبدالله نه، د جابر ابن عبدالله د تورې موټی و، دې موټی کې سوری و، دې سوری کې به دا قیرات پټو دا سوری و پسې بند کړی و. دا د ده سره و چې کله په سن 63 هجری کې د یزید زمانه وه او د شام نه هغه فوج کشي وکړه په مدینه منوره باندې، سخت ظلم شوی و. هغه ظلم چې وشو لس زره صحابه او تابعین دا شهیدان شو، مدینه منوره لوټې لاړې شوه دې ظالمانو دا وکړه. په هغې کې جابر سی وی هغه زمانه رو هغه خلکو واغشته و یویړه هغه توره سره د هغه قیرات شامیان راله او زمانه دغه کړه یوړه. ښه، باب وکالت المرأة الامام في النکاح، دا بله طریقه ده دا لاکی ښځه ولګي دا لاکی حاکم ځان له وکیل وګرځي چې ما چاته په نکاح ورکه، دا لاکی جینۍ راپاسي ښځه راپاسي دا لاکی حاکم ته ووایي چې ما تا ته اختیار در کړی دی، ما ته د خپل ځان وکیل کړی او چې چاله مې ورکې ورمې که په نکاح، آیا دا طریقه جایز ده که دا طریقه جایز نه ده؟ وی بالکل جایز ده. اذا وکل باب وکالت المرأة، دا باب دی دا وکیل کولو د ښځې چې ښځه ولګي او د ځان د پاره وکیل مقرر کی الامام، امام مراد د امام نصر د علاقې حاکم، او په کومه مسله کې ځان له وکیل کی فی نکاح په نکاح کې. ما وی ډیر ښه حاکم دی او ښځه راشي او ورته وایي ته ما د ځان د پاره وکیل کړې چې چاله دې خوښی ما راواله او هغه ته مې په نکاح کړه، دا وکالت دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ بالکل جایز دی. دا ښه خبره خدا ده لکه په موجوده زمانه کې او خاص کرده دی قبایلو ښځې دا خواران سنه خبرې نی. او ما هغه خپلې چاردیوالۍ کې وخت تیر کړي. ښه خبره دا ده چې د دوی وکالت د هغوی د کور بنیادم وکړي. مثلا د جینۍ ده د هغې پلار وکیل شي، د جینۍ رور دی هغه وکیل شي، ترې وکیل شي چې پوره پوره حق وله والي. که پردې سړی وکیل کوي هم دغه دی جایز ده. ما وی که د علاقې حاکم ځان له وکیل کوي هم جایز ده. حضرت سهل بن سعد وی چې جاءت امرأتن رالله یو ښځه الی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته یو خزه پیغمبر علیه السلام تراله فقالت دی خزی وی یا رسول الله ای دا اللہ رسول انی قد وهبت لکا یقینا زچیما قد وهبت لکا ما او بخطاتا من نفسی خپل ځان حضرت دا خپل ځان می تا تا او بخ اس بل ځای کې تفصیل دا سی دی کمی پا خپل پا نکا که را سر پا خپل نکاو کا دا غنیمت تی او که پا خپل می نپا نکا که نو چا تا می پا نکا کا دا خوش قسمت خزا وا چی زما ستا سر نسبت قیم شی نسبتو یا می تا پا نکا کا او که تا می نپا نکا که نو تا زما وکیل شا چا تا می پا نکا کا نو زما به دا خوش قسمتی چې زه به ویم چې زه رسول الله ورکړې یم مدلی ښځه ده رسول الله ځان له دغه کو هغه د امام دی بادشاه دی ځان له وکیل کو خیر دلته خو نشته اوس دا لویه قربانی ده چې یو ښځه تا ته وایي چې ما ځان ته په نکاح کا یو سړی ده ته وایي دا زه لور تا له درکوم دا غټه قرباني ده که کولی شي وی کا که نه شي کولی زر جواب مه ورکوه هسې نه خفه نه شي رسول الله هم زر جواب ورنه کړ خاموش پاتې شو خاموش دلته تم خاموش شه دا به دلیل له دې شي چې بس نه دغه کېږي دیوی په خپل می پنیکاکا یا می شاته پنیکا ورکا چې دی خاموش شنو مطلب داري چې دی په خپل نه پنیکا کوي فقال رجل یو سړی پاسید فقال رجل او یو سړی چې حضرت کته نه پنیکا کې ماته پنیکاکا فقال رجل او یو سړی زوجنیها پنیکه کا ماته یا رسول الله ای دا الله پیغمبره وی صدا سرشته که نشته دلته خو نه دي مشکات کې تاسو ویلي و صدا سرشته که نه وی چې مهر کې ورکې وی نه وی کور ته لاړ شه څه معمولي شی وي وګوره راوړه چې نغدې دې له ورکو نور به بیا کرز ګورو ه چې لاړ کور کې سم نو چې هلکه څه شته نه نو څه شی له درکو مهر هم د درک نه لګي خیر بیا دا هغه زمانه وه چې رسول الله د قرآن مجید عظمت د خلکو په زړونو کې پیدا کو ویا لکه چرته د قرآن مجید څه حصه خو به درته یاده نی وی حضرت د قرآن مجید څه حصه ماته یاده ده وی زه د دې په وجه تا ته په نکاح کو دا قرآن مجید دا مهر نه شو مهر بل شی و خو مطلب دا دی د قرآن مجید په وجه تا ته دغه کوو په نکاح کوو قال رسول الله ورته وایي قد زوجناکها موږ په نکاح کړه تا ته ده خو دا ولې دی بل ته نه کوو دی بل ته نه کوو بما په سبب د هغې معکه چې تا سره دی تا سره لکه یو شی دی دا غی په وجه تا ته درکوو چې هغه څه دی من القرآن چې هغه قرآن دی تا سره قرآن دی دا ډیر د خیر او د برکت دی د دې وجه نه تا ته په نکاح کوو څه وخت کې د مسلمانانو دا حالات وی چې د قرآن دومره قدر وسره چې بل لی نه ورکوم بل لی نه ورکوم خان لی نه ورکوم نواب لی نه ورکوم تا لی درکوم ځکه تا سره قرآن دی الله دې خلکو له کومه کامیابي ورکړې وه اوس الله معافي وکړي نن سبا ډېرور لی ورکوي ملازم ته ورکوي خو چې قرآن مجید ورته یوي مړه دا حافظ د قرآن دی بیا لی نه ورکو اوس دا هغه راغې اوس موږ په کوم حالت روان یو په کومه ځو زه بس